Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay. Merhabalar, ben Asu Aksoy. Merhaba, ben Burçin Altınsay. Evet, bu akşam Kültürel Miras ve Koruma Kimin İçin, Ne İçin programımızda Kentsel Sitler Neye Dönüşüyor? Başlığımız bu. İstanbul evet. Üzerinden kentsel sitleri konuşacağız. Son birkaç programda biz biraz yasalar, kurullar böyle belki biraz sıkıcı gelebilecek konulardan söz ettik. Ama bu kültürel miras ve kültür varlıklarıyla ilgili yasal arka plan nedir? Bunları tanımlayan yasalar nedir? Bu sorumlu kurumlar, yetki sahibi, onay yetkisi sahibi koruma kurullarından bahsettik ki biraz bu koruma ortamının arka planında, yasal arka planında neler var, nereden nereye geldik gibi biraz anlatmaya çalıştık. Orada da başlarda işte arkeolojik alanlardan başlayıp günümüzde artık kültürel varlık ve korunacak alan tanımının ne kadar genişlediğini, buna karşılık da bizim yasalarımızda yani oldukça iyi yasalar varken giderek bu yasaların değiştirildiğini, yeni düzenlemeler yapıldığını ve bu alanın yetkisinin daha kapalı bir hale geldiği, otoritenin daha merkezileştiği, işte politik seçimlerle etkilendiğini, daha doğrusu nasıl o hale dönüştüğünü anlatmaya çalıştık. Genel koruma tanımları, korunacak alan tanımlarından, işte ilkelerinden uzaklaşmasına yol açtı bu durumlar. Bugün öyle bir noktaya doğru geldik. Buraya gelirken de işte 1973 yılındaki Eski Eserler Kanunu'nu ilk kanun olarak söyledik, söz ettik. Burada da bir sit alanı kavramının tanımlandığı ve yasalara girdiğini, sit bir tabii koruma alanını tanımlayan bir şey. Yani korunacak sit alanı olarak tanımlanıyor. Bunların içinde kentsel sit alanları da vardı. Kentsel sit alanları deyince büyük tarihi niteliği olan, korunmaya değer kent parçaları, kent dokularını kapsayan bir şey kentsel sit alanı. Yani burada da sivil yapılara yayıldığını korunacak değer kavramının, yani insanların evleri, özel mülkleri kendilerini çok doğrudan ilgilendirir bir mülk üzerinde karar verir, bir tanım getirir ve bir karar yetkisini işte yasalarla tanımlayan bir durum ortaya çıktı. Tabii buna itirazların yükseldiğini de söylemiştik. İşte klasik bu eve çivi bile çaktırmıyorlar lafları hep buralardan gelen şeyler. Bu insanları biraz sıkıntıya soktu ve daha sonra 83 yılı sonrasında bu kentsel sit alanlarının korunması için çalışmalar başladı. Koruma imar planları, alan yönetimi planları gibi yeni planlama araçları kullanılmaya başlandı. İşte sokak güzelleştirme projeleri gördük biz bu süreçte. Bunlar deneniyor, uygulamaları denenerek bugüne geliniyor. Tabii burada bazı işleyemeyen taraflar var. İşte mülk sahiplerinin omuzlarına bir sorumluluk yükleniyor ama yeterince destek olunmuyor. Yasaklar konuyor ama bunların işte kılavuzluk veya destek kısmı biraz eksik kalıyor. İşte özel mülke tabii müdahale edilemiyor. Ancak sokak cephesi olursa müdahale edilebiliyor gibi. Bir de tabii genel olarak hani bütün bizim belki politikalarımızda veya bütün hepimizin, insanlarımızın anlayışında da mülk değeri her zaman koruma değerinin önüne geçiyor. Bu böyle bir gerçek de var. Bu birçok nedenle çok başarılı örneklerle karşılaşamadık. Evet, bu anlattığın aslında sorunlar, yani işte koruma alanlarının böyle tek tek binalardan bir kentsel alana yayılması aslında koruma konusunda karşılaşılan sorunları daha da şey yaptı, karmaşıklaştırdı. Daha işte senin de anlattığın gibi sivil mimari, yani işte o şeyler, sivil böyle ahşap binalar falan, yani burada oturan dar gelirli insanlar falan, yani bütün konular çok daha, koruma konuları çok daha sosyal bir boyut aldı, mahalle ölçeğine yayıldı falan derken, işte aslında 83'teki geçen programlarda bahsettiğimiz 2863 sayılı yasa, yani kültür varlık, kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanunu, bu konuya, yani bu kentsel sitlerin daha efektif korunması, bu karmaşık işte sosyal boyutlarıyla falan ele alınması konusunda aslında böyle atılmış iyi bir adımdı. O dönemde aslında yeni anayasa var. Anayasada devlete tekrar kültür mirası koruması ile ilgili tanımlanmış maddeler var falan. Fakat tabii yeterli kalmamış aslında. 83'teki yasada tanımlanan yaklaşımlar da aslında yeterli kalmamış ve esas biz bu kentsel sit konusundaki müdahaleleri, yani koruma araçlarının tanımlanmasını 2004 yılındaki yasaya yapılan yeni eklerde görüyoruz. Bu kentsel sitleri nasıl daha iyi koruyacağız konusunda aslında 2004 yılında böyle bir takım ekler yapılıyor yasaya. Bunlar nedir? Bir, koruma amaçlı imar planı yapılıyor. Yani bunun tanımı yapılıyor. İşte yönetim planı diye bir kavram ortaya atılıyor. İşte ve yönetim alanı diye. Bunların hepsi aslında kentsel sit, yani korunacak tarihi alanlardaki kentsel alanları biz planlamalıyız. Buraları çok başlıklı sosyal yönleriyle yönetecek alanlar olarak görmeliyiz ve buralara yönelik sadece mekansal planlama değil, yönetim planları yapmalıyız diye böyle bir takım çok önemli ekler. Bunları niye anlatıyoruz detaylı? Çünkü aslında bizim bugünkü programımızın konusu, başta tam ilan etmedik, 5366 sayılı yasa. Şimdi 2004 yılında mevcut koruma planı şeyine, kanununa, 2863'e böyle eklemeler yapılarak kentsel sit koruma konuları ele alınmaya çalışılırken, bir sene sonra 5366 sayılı bir yasayla paralel böyle apayrı bir kendi başına yürüyen bir yine kentsel sit alanlarını ele alan bambaşka bir yasa çıkıyor. Evet, 2005 yılında 5366 sayılı yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıkların yenilenerek korunması ve yaşatılarak kullanılması hakkında kanun adıyla bir kanun çıktı. Bu yasa tabii daha sonradan kentsel dönüşüm yasası diye ünlenmiştir. Hatta kinayeli söyleyişle bizler de başından beri buna rantsal dönüşüm yasası dedik. Çünkü arka planında rant kaygıları vardı. Ve bu yasa çıkarılırken de kalkış noktası işte kentlerde parçalanmış, yıpranmış dokular var ve burada oturan insanlar ya da bunların sahipleri bunlara bakacak güçleri yok. Koruyamıyorlar buraları diyerek bu dokuların yaşatılarak korunması için proje geliştirmek üzere bu yasa aslında bu amaçla özel olarak biçildi. Özel olarak hazırlandı ve bu daha önceki söz ettiğin yönetim planlarıyla, koruma imar planlarıyla, ki onların isimlerine baktığımız zaman koruma imar planı, koruma alanı yönetim planı, yani hep bir koruma önceliği olan şeylerken, burada işte yeni bir anlayışla yenilenerek korunması diye bir kavram, yaşatılarak kullanılması. Halbuki korunması için yenilenebilir kısmen, burada yenilenerek önceliği var. Evet. İşte yaşatılarak kullanılması. Kullanılması da yaşatılmasının bir faktörü olması gerekirken, hani önce bir yaşatılıyor, sonra kullanılıyor. Çok böyle şaşırtıcı bir şekilde şey oluyor. Yani böyle bir 5366 ile senin de anlattığın gibi apayrı böyle bir yeni bir yasa çıkartılıyor. Bu yıpranan, kafası karışık bir yasa diyebilirim bizim açımızdan baktığımızda. koruma açısından kafası karışık bir korumayı öncelemeyen bir yasa bu. Yani evet. Burada başka bir öncelik var belli ki. Yani belli yerler yıpranan alan olarak addediliyor. Kentsel sit alanları bunlar yine. Evet, kentlerin tarihi, mahalleleri, işte kalmış olan eski dokuları aslında. Bu kentsel sit olarak tescil edilmiş bölgelerde. Bu işte aralarında yıkı, yani şey olmuş, yıpranmış diye böyle bir karakterizasyon yapılıp buraları, bu yasanın amacı aslında çok açık bir şekilde diyor ki işte bölgenin gelişimine uygun olarak yeniden inşa ve restore edilerek bu bölgelerde konut, ticaret, kültür, turizm ve sosyal donatı alanları oluşturulması diyor. Yani aslında hani koruma amaçlı şey 2863 hep korumak üzerinden gidiyordu. Evet. Yani mevcut dokuyu oradaki sosyal yapısıyla korumak ve bunu yönetmekten bahsediyordu. Bu ise bu 2863'e dönüp diyor ki aslında senin yaklaşımın yeteri kadar şey değil, sonuç alıcı değil gibi. Yani buraya biz şey direktman girmeliyiz ve buralarda yeniden gerekiyorsa inşa yapabilmeliyiz. İşte buralara yeni fonksiyonlar getirmeliyiz gibi bir şeyle, projeci bir yaklaşımla buralara böyle bir girip yeni inşaatlar yapmak. Şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Afet riski de çıkıyor gene gördüğün gibi. Yine afet riski bir dayanak olarak alınıyor burada da. İşte yine tekrarlıyor hani inşa 2005. Ve restore edilerek. Evet. Ondan sonra yenilenerek korunması, yaşatılarak kullanılması. Bu tabirler tekrar ediliyor. Burada şimdi 5366'da yeni bir takım kavramlar var. Yani 2863 bizim koruma kanununda olmayan, burada tamamen yepyeni koruma jargonuna diyelim girmesi için yeni şeyler var burada, yeni kavramlar var. Nedir bunlar? Birincisi yenileme alanı diye bir kavram var. Yani belediye meclisleri işte bu yıpranan adettikleri kentsel sit alanlarını böyle bir yenileme alanı olarak işte koordinatlarını falan belirleyip burası yenileme alanıdır diyorlar ve meclisler bunu onayladıktan sonra bunlar şeye Cumhurbaşkanı'na, Bakanlar Kurulu'ydu. Şimdi Cumhurbaşkanlığına gidiyor, onaylanıyor ve yenileme alanı olarak ilan ediliyor. Sonra belediyeler kendileri ya da özel firmalar ya da TOKİ gibi kamu kurumlarını devreye sokarak buralar için yenileme projeleri yaptırıyorlar. Ve bu projelerin de uygulanmasından da sorumlular. Yani burada aslında belediyelerin o anlamda bir girişimci, böyle bir yeni bir rol üstlenmiş vaziyetteler. Bu işler için ihale yapmaları da gerekmiyor. Burada işte her türlü resim, vergi, harç falan bundan da muaflar. Yani teşvik için her şey düşünülmüş bu projelerin hayata geçirilmesi için ve bu projelerin onayını da geçen programlarda konuştuğumuz bu 2863'ün tanımladığı koruma kurulları değil, yenileme alanları için ortaya çıkarılmış kültür varlıkları koruma bölge kurulları karar veriyor. Yenileme kurulları diye kısalttığımız kurullar karar veriyor. İstanbul'da da iki tane böyle kurulumuz var hali hazırda. Ve bunlar ve artı son olarak kamulaştırma yetkisi de var belediyenin. Yani dolayısıyla bir alana girip artık bu 5366 ile belediyelerin yenileme alanı ilan edip orada neredeyse istediklerini hani yenileme işte tabii ki bir takım şeyler var. Tabii bu yenileme alanı tamamen 2000 kentsel sit tanımlarından daha önceki tanımlardan başka bir alan. Hatta onların içinde de olabiliyor, onun bir kısmı da olabiliyor. Ve belediyeler tarafından tanımlanan bir alan. Bu aslında demin senin söylediklerinden de çıkan şey şu ki, belediyeler ve işte onu da onaylayan merkezi hükümet bir bakıma aslında bu kentsel alanları sanki kendi malıymış gibi, kendi ne bileyim kendi malıymış gibi bunu bir yatırımcıya işletmesi için, yapması için veriyor gibi düşünebiliriz. Yani burada bir kere bir ağır bir projeci yaklaşım var. Ve bu proje de bir koruma projesi hassasiyetinde değil, bir avan projeyle başlıyor. Yani bir avan proje yaptırılması ve onun bu bölge yenileme kurulu tarafından onaylanması gibi bir süreç tanımlanıyor. İşte yıpranan kentsel sitleri yenileme gibi böyle ve onları da parçalara ayırarak, bölerek projesini oluşturma gibi böyle parçacı, bütüncül olmayan, kentin öteki bölümleriyle çok da ilişkisini kurmayan bir tavır var. Bu avan proje dediğim şey aslında çok genel bir projedir. Yani ön projedir. Çok genel kararlar alınır. Ama korumayla ilgili kararlar hiçbir zaman o kadar genel olamaz. Çok daha hassas bir ölçekte alınması gereken kararlardır. İşte bu yaşatılarak korumak kavramı, sanki buralar daha önce yaşamıyor muydu? Çünkü bunlar çöküntü mahallesi ilan ediliyor birileri tarafından. Oysa hepsi de çöküntü mahallesi değil. Veya o hale gelmiş olmalarının sebebi oradaki insanların işte o gelir grupları seviyelerinin düşük olmasının sebebi de başka yerlerden geliyor. Yani burada başka bir sosyal meseleler var oraların o hale gelmiş olması için. İlçe belediyelerine işte yepyeni bir rol tanımlıyor bu böyle alanları. Hani bu projeler için tanımlamak gibi. İşte tabii ki rant değeri, yani aslında rant değeri için buralarda bir gelişim bekleniyor. Buna göre dediğim gibi biçilmiş, oluşturulmuş bir yasa bu. Bu yenileme alanı tanımı da öyle bir şey. Bu kamulaştırma tabii çok önemli. Başka yerlerde olmayan çok özel kamulaştırma hakları tanıyor bu sistem içinde. Tabii bu mesela özel mülkiyette olan tarihi yapılar için bunları bir yatırımcıya, bir şeye, belediye üzerinden teslim ediliyor. Yani dolayısıyla eğer burada şunu demek istiyorum. Hı. Yani sen illa orada tamam bakamıyorsun yapıya diyorlar ya, ama mesela senin veya da benim orada bir yapım var diyelim ve ben koruma mimarıyım, biliyorum oranın nasıl korunacağını ve yapacağım yani yapımı mesela. Ama hayır, o da olmuyor. Bu kararla birlikte ben o projeye tabi olmak zorunda kalıyorum. Eğer o projeye katılmazsam istimlak ediyor benim yapımı. Evet. Halbuki tamamen. Yapabilirim yani. İstemiyorum o projeyi diyelim. Böyle bir hakkım yok. Yani bu kadar özel bir şey içinde, hani kapitalizm içindeki en kutsal şeylerden biri olan mülk üzerinde böyle bir yaptırım sistemi geliştiriliyor bu yasayla. Evet, yani kentsel sit aslında işte böyle büyük kent alanlarından bahsediyoruz hakikaten. Ve o kent alanlarını işte böyle şeye açmak, turizme açmak, işte yeni yatırımları açmak üzere aslında o kent mekanını yeniden böyle bir inşa etmek, altyapısını oluşturmak ve tabii ki burada tarihi özelliklerini de satılabilir, yani bir değer olarak kullanmak, yani onun da bir değer faktörünü. Görünüşte bir marka evet. Olarak kullanmak. Zaten başta hani korumak amaçlı yola çıkılıyor. Bunun örneklerini biz gördük şimdi artık üstünden 15 yıl geçti. İşte tarla başında, Fener'de, Balat'ta, Ayvansaray, Sulukule, Süleymaniye'de. İlk ilan edilenler. İlk ilan edilen yerler ve her birinde biraz değişik yönlere gitti. Bugün baktığımız zaman işte tarla başında şu anda hala bitmedi ama bitmek üzere olan bir takım yapılar yapıldı. Oradaki dokuyunun üstüne işte adaları büyük birleştirip büyük adalar haline getirip işte orada bazı birkaç korunması gerekli yapıyı da böyle cephelere dönüştüren, hani bir dekora dönüştüren bir yaklaşım gördük. İşte Fener'de ve Balat'ta bu yürümedi bu proje. Çünkü belki orada şeyi söylemeliyim. Bu benim de içinde olduğum Avrupa Birliği projesi vardı. Burada korumak ve orada yaşayanları da orada yaşamalarını devam etmelerini sağlamak üzere. O projenin oradan geçmiş olması oradakileri belki biraz daha bilinçli kıldı. Dolayısıyla orada daha fazla direniş oldu ve bu dönüşüm yenileme projesi orada hayata geçirilemedi. Ayvansaray'da ve Sulukule'de yapıldı, yeni siteler yapıldı. İşte Süleymaniye'de biraz daha değişik. Orada koruma imar planına uyuldu fakat orada da çok fazla yıkımlar yapıldı ve Süleymaniye tabii İstanbul'un, yani Osmanlı İstanbul'unun en nezih mahallesi, elitlerinin yaşadığı yer, önemli bir yer yani. Ama ne yazık ki tabii çok dokusu parçalanmış, kalmamış o ahşap konaklar. Orada da onlar böyle tek tük bir iki tanesi tutulup bayağı bir yıkımlar oldu. Şimdi orası da, orada da böyle bir Osmanlı tarzında evler yapılacak diye reklamı yapılan bir proje çıktı. Yani her birinde değişik bir noktalardayız ama her birinde böyle bir yeniden yapma, bir yani eskinin yanına yeni bir şey getirme, tamam getirilir ama o hep böyle var olanı ezen, hani oranın aslında ruhunu, korunmaya değer neleri varsa onları aslında anlamayan yaklaşımlar oldu. Aslında bir taraftan kendi tabii ki de dayatan, yani kendi projesini dayatan, onları kullanan diyelim. Oradaki. Yani aslında bütün bu projeler, yani 2005'te yasa çıktıktan sonra hemen ilan edilen bu projeler, yani işte koruma amaçlı imar planı gibi planlara da değinmeden çok hızlı bir şekilde ilerleyip, çok hızlı, işte Sulukule'yi çok yakından takip ettik. O dönem Fener Balat, bunlar çok yakından sivil toplum takip etti. Bir taraftan da orada yaşayan insanların işte tamamen artık oradan çıkmaları, yani yaşayamaz hale gelmeleri, kiracıların tamamen zaten hiçbir şekilde orada tutunamamaları gibi bir soylulaştırma aslında etkisiyle karşı karşıya kaldık, bunları gördük. Bir de şimdi yani senin bu tarla başında söylediğin Ayvansaray, Süleymaniye, yani buralarda böyle bir yeniden yapım görüyoruz. Yani tarihi binalar yıkılmış, gitmiş, zamanında bunlara bakılmamış. Şimdi bu yenileme projesiyle, 5366 ile gelip bunları yeniden biz böyle bir rekonstrükte ediyoruz. Bunları böyle ihya ediyoruz, ortaya çıkarıyoruz gibi, aslında böyle bir İstanbul tarihi dekor gibi, mış gibi yapan böyle şeyler, mahalleler, yani aslında gerçeği böyle değil. Yani bu bir koruma yaklaşımı değil, dolayısıyla bunun altını çizmek gerekiyor. Bu başka bir şey. Onu söylemeye çalıştım. Yola çıkarken işte biz buralar korunamıyor, biz buraları koruyacağız diyerek gelip, ama yeniden yapmaya, işte daha doğrusu önden bir amaç var, bir niyet var. Orada da o bunlar tabii ilgi çeken, işte kentin önemli rant değeri olan yerler olduğu için de hani bu kültür varlıklarını ya da eski yapıları da bunun içine bir şekilde alet ederek kullanılan, ama sonuçta koruma ilkesiyle, orayı korumak için yola çıkmadığın için koruma yaklaşımlarıyla, yani oradaki, onu söylemeye çalıştım, oradaki değerleri anlamadan, sindirmeden, bozarak yepyeni bir ortam çıkacak ortaya ve onlar ne kadar yaşayacak gerçekten veya ne kadar korunmuş olacak, orası çok tartışmalı ve büyük ihtimalle tabii korunmuş da olmayacak. Yani bu dayatmacı, bu böyle tepeden inme, yani başlangıç niyeti koruma değil. Bir spekülasyon yapılıyor insanların özel mülkü üzerinden. Mülkler elden alınıyor. İşte el değiştirmeler oldu, yer değiştirmeler oldu. Böyle insanlar başka yerlere taşındı. Burada tabii bazı hak ihlalleri de oldu. Tabii bu yaklaşımla yeniden yapmak, inşa etmek ve burada tabii hedef kitle bu insanlar değildi, orada zaten oturanlar değildi. Başka bir daha belki üst kesim buraya gelecek. Bu bir tabii muhtenalaştırmayı getirdi. Öyle bir kitlenin beklentileri, işte park yeri beklentisi gibi, işte böyle güvenlik beklentisi gibi şeyler karşılansın diye oradaki dokuya çok güçlü ağır müdahaleler yapıldı. Yani onların altına otoparklar sokulmaya çalışıldı. Veya işte bitişik nizam, tarla başındaki yapılar ışık almıyormuş diye işte onları böyle büyük adalar haline getirip, tabii ki korumada eskinin yanına yeni gelir ama bu dediğim gibi böyle çok dikkatli, küçük ölçekte tasarımlarla sağlanması gereken bir şeyken, bu böyle yeni gelen, onu yaşatmak için gelen şey öbürünü ezdi hep. Evet. Böyle sonuçlar görüyoruz ve parçacı bir yaklaşım var. İşte burası bölündü, işte projeler verildi değişik mimarlara. Bu bütünlüğü de bozan bir şey oldu. Peki burada yani şunu sorabiliriz. Söz hakkı da olmadı diyebiliriz. Evet. Hiç yani, alınmadı yani. Yani sonuç olarak peki ama yani işte böyle tarihi kentsel sit alanlarımız var. Buralarda eski yapılarımız var, dokularımız var. Ve buraları insan yaşayan insanlarıyla birlikte nasıl ele alacağız, nasıl koruyacağız, nasıl gelecek kuşaklara bunların bilgisini aktaracağız diye bir soru sorduğumuzda belki bu soruya yönelik olarak hani bitirirken belli bir takım başlıkları söyleyebiliriz. Neler yapılmamalı diye bu 5366'dan bu yasanın yol açmış olduğu, senin anlattığın bütün bu sorunlu yaklaşımlardan hareket ederek yani şunu söyleyebiliriz. Koruma konusu bir bina yapı koruması değildir. Koruma konusu bir sosyal, oradaki yaşayanlarla birlikte, dokusuyla, atmosferiyle, bilgisiyle, kültürüyle birlikte düşünülmesi gereken bir konudur. Bu ölçekte olduğu zaman öyledir. Evet, tabii. Kentsel evet. Ölçekten bahsediyoruz. Koruma bir cephe meselesi de değildir. Bir böyle işte orada Osmanlı binaları eskiden varmış, bunları yeniden yapalım gibi ya da tarla başında olduğu cepheleri onlara benzesin. Evet. Benzetme değildir. Yani bu yine senin de söylediğin gibi çok mikro ölçekte çalışıp yavaş yavaş belki yeni eski kurgularını düşünmektir. Bu kentsel alanlar yıpranan ve ölmüş ve boş alanlar değildir. Buralar yaşayan alanlardır aslında. Yıpranmaları da başka nedenlerden dolayı olabilir. Dolayısıyla o nedenlere inmek gerekir ve orada yaşayanlarla birlikte, yerinde, birlikte nasıl düzeltebiliriz ve mekansal müdahaleleri sosyal müdahalelerle iç içe geçirip nasıl örebiliriz? Bütünlüklü bakabiliriz bu konuya. Koruma kentsel ölçekte tam da böyle bir konudur. Bunun böyle için denenecek ekonomik modeller de var. Onlar da denenmeli. Evet. Evet, bu ekonomik modellere de bakmalıyız aslında bunlar nasıl olabilir. Çünkü işin can alıcı konularından bir tanesi de bu. Ama burada şimdi bu konuya giremeyeceğiz Burçin. Yine vaktimizi evet. Tamam olarak doldurduk. Bir dahaki haftaya yeni programımızda buluşmak üzere diyoruz. Lütfen podcastlerimizi Açık Radyo'da yayınlıyoruz. Onları takip edebilirsiniz. Ve bize Açık Radyo üzerinden sorularınıza ulaşabilirsiniz. Hepinize hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Kültürel miras ve koruma. Kim için, ne için? Hazırlayan ve sunanlar Asu Aksoy ve Burçin Altınsay.